بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصاف المؤمنين، أوصاف المؤمنين، صفة زومي zilizotajwa mwanzo kabisa kwa surat al-Baqara. Qala al-Imam Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah ta'ala: wal-mawsufuna huna humul mawsufuna bima taqaddama min qawlihi ta'ala: alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. wale waliopewa sifa hii والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ni hao hao walioanza kusifiwa katika aya ya nyuma: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كيشا katika sifa zao: والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر الآية. kwa hivyo hizi sifa zilizotajwa katika hizi aya zazungumzia sifa za waumini wa kikweli kweli, kuwa wao ni wenye kuiamini ghaibu na kusimamisha sala, na katika vile alivyowaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kutoa, tena ni wenye kuamini kile alichokiteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walioteremshiwa mitume kabla yake kwa ujumla, na pia ni wenye kuiamini akhira na kuwa na yaqini, hawana shaka kuwa iko siku watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمن. آيان زمان سورة البقرة نكتب كويليز وصيف وومين صيف زومين. قال: وآيتان في نعت الكافرين. Kisha aya pili, aya mbili baada ya hizi nne katika kuwaeleza wanafiki, katika kuwaeleza makafiri. Wa 13 fil munafiqin. Kisha aya 13 katika kuwaeleza wanafiki. Tizama waumini aya 4, makafiri wakaelezwa katika aya mbili peke yake, na wanafiki wakaelezwa katika aya 13. Kama tutakavyoona mbele, hatari ya watu kama hao. Fahadhi al-ayat al-arba ammat fi kulli mu'minin ittasafa biha. Hizi aya 4 zimeenea kila mu'min aliyesifika na sifa hizi. Wote waingia katika sifa, maadamu asifika na sifa hizi: Arabi wa ajami wa kitabi min insi wa jinni, awe ni Mwarabu awe wasiokuwa Waarabu, awe ni watu ambao walikuwa wakifuata vitabu vilivyopita Mayahudi na Manasara kisha wakasilimu, ni mwanadamu ni jini, wote waingia katika hizi aya maadamu wamepambika na sifa hizi. وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى. تزام بزوري هذه صفة زلزتاجوا منذ زوامين كتك سورة البقرة نلازيما زوت زباتيكاني كوام موجة إلي أيتوى نمؤمن. بمعنى عليكم السلام، موجة كتك صفة هذه إكي كوسكانا kwa mtu huyu haitwi nani? Haitwi mu'min. بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. كلا موجة كتكيزي صفة يلزم نينجينة ناني شرطي لزيمة زيوي باموجة زوت. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي صيح نتك ومين غيب نكسم مش صالة نكتو زاكا إسبكوا بموجة نكوامين يالي أليوكو جنايون محمد صلى الله عليه وسلم والذين يؤمنون بما أنزل إليك لازم وامين. وزي كسيما هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إيزي ناز. كيشا كسيما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هي آية بيلي هذه صفة والذين يؤمنون بما أنزل إليك نلزيم والي بيوصفك ناس يعني صفة زوتة إذ لزيم وصفك ناس. كيف هاي توشلازي كوا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كوا يتوشلازا كوا هذا كوا مؤمن بلا يكوا من يالي أليوترم شمت محمد صلى الله عليه وسلم ni lazima yote yafungamane yawe pamoja. Qala wama jaa bihi man qablahu min ar-rusul salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Tena si kuamini tu aliyokuja nao Mtume Muhammad SAW na kuamini waliokuja nao mitume wote waliopita kwa ujumla wote, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, والإيقان بالآخرة نكون يقين نآخرة كوا إكسيكو أم بيواتو وتسماما بلي الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كويبوهيسيكو كوبوا تكوف نزيد yenye mambo mengi makubwa makubwa ndani yake lazima uyamini siku ya mwisho. Ndani ya siku hii kuna wale ambao Allah atawanyanyua na kuna wengine Allah subhanahu wa ta'ala atawaangusha. Khafidhatun rafi'a siku hiyo, wengine watanyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wataangushwa kulingana na nini na amali zifanye hapa duniani. Qala kama anna hadha la yasihu illa bidhaka, kama vile hii ya pili alladhina yu'minuna bima unzila walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, aitu shalazi lazima uwe katika alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, zote bi lazima uwe nazo. وقد أمر الله المؤمنين بذلك. نا الله سبحانه وتعالى أمي وامرشا وأميني يمهيلو لكو يأميني هيا يوتي نكو يفاني. كما قال تعالى تزامع يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب يعني هم قد آمنوا الله سبحانه وتعالى أويت منزني مؤمن يا أيها الذين آمنوا كيش أسمى آمنوا توش أبانو شجوة توحيد شكو مسلم توش الله بدو يتوان بيها يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمعنى اندليا كلا سيكو جيكمبوش نوزيدي كويكوزا إيمانيا. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هني أمري الله سبحانه وتعالى أتوب أسيسي وأمين كم أمين الله سبحانه وتعالى نمتمي واكن نكتاب أنباتش الله سبحانه وتعالى مكترمشك ومتمي واكن نكتاب أنباب الله سبحانه وتعالى أمكترمشك قبل. الآية وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالله أو آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. Kwa hivyo tumeamrishwa sisi kuamini vitabu vilivyopita jumlatan, kama tutakavyoeleza mbele. Kwa sababu bitafsil, sisi tunajua kuwa tahrif imepita katika vitabu vilivyopita, katika Taurat na Injili, mikono yao wameingiza ndani. Kwa hivyo sisi tuamini kwa ujumla kuwa Taurat na Injili ni vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama leo mtu akatuletea Taurat ni na Injili ni, hatutomsadikisha wala kumkadhibisha. Kwa sababu tukimsadikisha tutakuwa tumesadikisha ndani yake maneno ambayo sio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukikadhibisha kwa ujumla pengine kuna maneno yaliyobakia ni ya kweli Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tukafanya nini? Tukakataa. Kwa sisi tuamini ile Taurat iliyoteremshwa kwa Musa na tuamini Injili aliyoteremshiwa Isa alayhi salatu wassalam, na tumeamrishwa tuifuate Qur'an, tuiamini jumlatan wa tafsila. Hakuna hata herufi moja tunashaka nayo katika Qur'an, na yatosheleza, yatosheleza kuifuata. Kwa hivyo hatuna haja sisi ya kurudi kwenye vitabu vilivyopita kwa sababu wakati wake ushapita, na hili halimaanishi kuwa hatuamini vitabu vile, lakini sio wakati wake. Maadamu wakati umepita, sisi tutumia kile kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka sasa hivi ndio wakati wake. Waqala ta'ala qul ya ahlal kitabi afwan ya ahlal kitab ya ayyuhal ladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Kwa hivyo wale waliopewa vitabu kabla yetu pia wameamrishwa waamini Qur'an, kwa sababu ya sadikisha yale waliokuja nayo wama waliteremshwa katika vitabu vilivyopita. Waqala ta'ala wala tujadilu ahla alkitabi illa billati ahsanu illa alladhina zalamu minhum afwan yashisuma qul ya ahla alkitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum wa akhbara ta'ala 'anil mu'minina kullihim bidhalika faqala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu waumini, waumini wote huwa wako vipi, sifa yao iko vipi. Allah subhanahu wa ta'ala sema amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Tayy, wa kwanza kuamini nani? Ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Amana ar-rasul, ameamini huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi. Tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wa kwanza ameamini kile alichoteremshiwa min rabbi, kutoka kwa Mola wake. Wal mu'minun, na wa kwanza waliokusudiwa waumini hapa nani? Masahaba. Wao ndio wanaokusudiwa mwanzo kabisa. Yaani wal mu'minuna amanu bima unzila ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min rabbi. Pia waumini wameamini yale aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake. Kullun amana billah. Kwa hivyo imani yao imetimia, haina shaka ndani yake. Tizama kwanza, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja iman kwa ujumla, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi, na katika yale aliyoteremshiwa tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake ni kuamini nguzo za iman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. hakuna kuwa baadhi ya mitume twaamini na baadhi yao twakufuru, bali wote twaamini ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutofautishi baina mitume kama walivyotofautisha Mayahudi na Manasara. Mayahudi wakamkanusha Isa alayhi salatu wassalam, na Manasara wakamkanusha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusul. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب أين الإيمان باليوم الآخر؟ أبطون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. katika hii wa ilaika almasir, na kwako wewe ndio tutakaporejea, ndio aliman bil yawm al akhir. Kupo vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, lau kama watu wangelikuwa wazingatia, ametaja sababu ya nusra watakayoipata waumini, lakini wengi katika watu wallahi yasduqu alayhim qawl Allah ta'ala afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Hizi aya mbili Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man qaraa ayatayn hadhihi alayatayn min awakhir surat al-Baqara kafatahu au kama qala alayhi salatu wasallam zitamtosheleza. Yani ukiingia usiku usome hizi aya mbili. Maulama wakatoa tafsiri tofauti tofauti, zitamtosheleza na qiyamu al-layl, zitamtosheleza na kinashari, zitamtosheleza na hakuna kizuizi kuwa zitamtosheleza na vyote hivi vilivyotajwa na wanavyoona. Tizama mwisho wa surat al-Baqara imekwisha na anta maulana fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Kwa nini hii sura imeishia na anta maulana fansurna ala alqaumi alkafirin? Ushawahi siku moja kuisoma surat albaqara ukafika mwisho ukafikiria kwa nini Allah ammaliza naye? Hii sura ina siri gani ndani yake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia fansurna ala alqaumi alkafirin? Nafikiri tukisimama hapa tutazungumza sana, naogopea nitoke nje ya mada, lakini nitazungumza kifupi. Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa hii aya ya kwanza kabla ya pili ya mwisho, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun yatakallamu 'anil iman wa huwa al-ikhlas. Al-ikhlas, sawa. Kisha ndani yake akasema kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusul la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu سمعنا وأطعنا المتابعة. المتابعة الإخلاص والمتابعة هي ndio siri ya watu kupata nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ukaona mwisho wa aya mwisho kama rizikia fansurna ala alqaumi alkafirin fannasr la yataatta illa bilikhlas walmutaba'a. Kuna ikhlas, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala atanusuru. Rudi tena nyuma kidogo, ukiangalia katika kisa cha Talut na Jalut, kitizame vizuri kile kisa, tutakuja kusoma biidhnillahi ta'ala katika hii sura, surat al-Baqara. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولمبانا ولكوة كيونغوزي فلم وبيجاني كتك نجي الله سبحانه وتعالى نهيني كتك دليلي زا أهل السنة والجماعة كو جهاد هايوزي كسمام بلا كيونغوزي وكسلام. ها ربيه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. متكيانين هم جا أمريشوا هم جا فرديشوا كبيان موكو كتك عافية. qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Na hivi ndivyo wanavyofanya. Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alayhim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum. Tizama pole pole, walipoamrishwa kuingia katika vita wakageuka wakakimbia isipokuwa wachache. Waanza kuchujwa watu eh? Mwanzo wanaanza kuchujwa hapa, sio bado haijatosha. Mtume wao akamwambia inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika. Sasa hapa waondo katika nini? Almutaba'a. Qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal. Washashindwa katika nini? Mutaba'a. Vipi atakuwa huyu ni mfalme juu yetu na sisi tuna haki zaidi kwa viongozi kuliko yeye? Kwa hivyo ufalme huko katika Uislamu. Tayeb. Wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yutasa'ata min al mal. Qala inna Allah astafa'ahu 'alaykum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Ana vitu viwili ambao vimemfanya huyu bwana kuwa mfalme juu yenu. Allah amempa ilmu na amempa nguvu. Katika vita akiingia atapigana kisawa sawa. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Si kura ba. Allah ndiye humpa uongozi anayemtaka yeye kulingana na amali zenu. Tayeb. Ufalme ashapewa Talut, atoka na watu wake, awaambia nini? Inna Allaha mubtalikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi fasharibu minhu illa qalilan minhu. Tizama bado tena waanza kupunguzwa hapo, wameondoka kwenye nini tena? Mutabaa. Mutapata mto kule mbele, Allah atawaonda na kuwapa mtihani. Atakayekunywa katika ule mto si katika mimi, arudi, simtaki katika jeshi langu. Ruhusa ilikuwa ni kiasi cha mkono peke yake kuna maji. Usizidishi. Fasharibu, wakanywa, shindo kusubiri, shindo kufuata. Isipokuwa wachache. Tena wachache kule nyuma shambao wachache. Falamma kutiba alayhim al-tawallu illa qalilan minhum. Na tena wazidi kupunguzwa. Kwa hivyo usiseme mbona nyinyi basi nyinyi tu. Huwa ni hivyo. Watu wa haki kuja mitihani kukaanza kufanya nini? Kupunguzwa. Ili wabakisho wale khullas, wale wa kweli pekee. Tayeb, bado haijatosha. Kapita. Wakifika kule qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junud. Wengine wakasema lile jeshi sisi hatuliwezi. Pungua tena. Wakabakia wachache. Allah subhanahu wa ta'ala asema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. Wallahu ma'a as-sabirin. Al-muhim. Hiki kisa cha fungamana sana na mwisho wa surah al-Baqarah. Na siki peke yake, kuna visa vingi pale ndani. Watukumbusha sisi kuwa na ikhlas na mutabaa. Inna Allah ya'murukum man tadhbahu baqara. Qalu atattakhiduna huzwa. Mutabaa. Lakini sisi mashallah tuweza kusoma suratul Baqara mwanzo mpaka mwisho. Kwa nini ina fadhila kubwa kama hii? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala maswali kama haya unapoisoma Qur'an? Watakana Muislamu ujiulize, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka jambo kama, kwa nini Mtume za salama asema ni sunna sisi kwa mfano katika kabliya alfajiri tusome qul ya ayyuhal kafirun raka ya kwanza na raka ya pili kwa Allah wahad, na pia baadiyatul maghrib tusoma hivyo hivyo, sio tusoma kafirun kisha suratul ikhlas? Kwa nini? Kwa sababu ule ni mwanzo wa mchana na huu ni mwisho wa mchana. Wakumbushwa ikhlas. na wakumbushwa tauhid, wakumbushwa kukaa mbali na kufru na kufar. Unapoamka na kabla ya kulala wakumbushwa. Kwa nini tumepewa ni katika sunna kabla ya kulala kusoma suratul kafirun? Sababu suratul ikhlas. Kwa nini? Haya yote ni ya kuzingatiwa unapoisoma Qur'an. Tayeb, turudi hapa. وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أي من الرسل كوصفها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه نآنين زنزو أمريش وأمين ووت kumwamini Allah na mitume wake na vitabu vyake. Walakin limu'mini ahli alkitabi khususiyya. Wale waliopewa vitabu kabla yetu wakiamini yale yaliyoteremshwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana khususiyya Allah amewapa. Kivipi? Sema wadhalika annahum yu'minuna bima bi aidihim mufassala. Mwanzo walikuwa wao waamini vile walivyokuwa navyo katika mikono yao. Mufassala. Yaani kwa kila kitu waamini. Fa idha dakhalu fil Islam wa amanu bihi mufassalan kana lahum ala dhalika al ajr marratayn. Wakaingia katika Uislamu, wakauamini Uislamu, kila uliokuja kilichokuja katika Uislamu, wakawacha ile dini yao waliokuwa nao kabla wakufuata Uislamu, basi hao watapata ajili yao mara ngapi? Mara mbili. Ulaika yutawna ajrahum marratayn. Hao watapewa ajili yao mara mbili. Wa amma ghayruhum fa inna ma yahsul lahu al-iman bima taqaddama mujmalan. Ama wengineo wakiamini itakuwa wameuamini Uislamu mufassalan kwa kila kitu, lakini hawajui vile vitabu vilivyopita, kwa hivyo wataamini mujmalan. Hawa watu wawili ni tofauti. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawapa wale ajr marratayn. Qal kama jaa fi sahih idha haddathakum ahlul kitabi fala tukadhibuhum wa la tusaddiquhum ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ونقوا حديثي نيني أهل الكتاب اليهود والنصارى بس مسيوا كذبيش كو جملة ولا مسيوا صديقيش كو جملة بل سمين آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم تميامين يالي يالي يترم شوكو يتنا يالي يترم شوكو yani ile Taurat na Injili walioteremshwa wale mitume, sisi tuiamini. Hii yako hatujui ni kweli ni urongo, Allah wa'lam. Sisi lakini tuamini Taurat na Injili. Walakin qad yakunu imanu kathirin min al-arab bil Islam alladhi bu'itha bihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atamma wa akmal wa a'am wa ashmal min imani man dakhala minhum fil Islam. فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم والله أعلم. الإمام ابن كثير سيما لكن هو إن إيمان يوين كتك والي وراب وليسليم أما وليك وهوانا ديني ya ahlu alkitab kabla ya hapo waliotumilizwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, huenda imani yao kuamini huu Uislamu aliotumilizwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam umekamilika zaidi na umeenea zaidi kuliko imani ya ahlu alkitab walioingia katika Uislamu. Sema ingawa wao katika upande mmoja wapata ajiri mara mbili, hawa huenda katika kusadikisha kwao thawabu zao zikawa kubwa zaidi kuliko hata zile ambazo wale hulipa mara mbili. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Allahu ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaqulu ta'ala أولئك هاو أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل على الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة wale waliopambika na hizi sifa ziliotangulia kuamini ghaibi kusimamisha sala kutoa katika vile ambavyo Allah amewaruzuku kuamini alivyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume kabla yake na kuwa na yaqini na akhira ahawa qala wa huwa mustalzimun الاستعداد لها نهايه kuamini yamefungamana na mtu kujiandaa na siku hiyo min al-a'mal as-salihah wa tark al-muharramat kwa kufanya amali njema na kuacha mambo ya haram akapambika na haya yote ulaika ala hudan min rabbihim ala hudan ay ala nurin wa bayanin wa basiratin min Allah ta'ala wako katika nuru wako katika hujja wako katika ilmu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wana uongofu wa ulaika humul muflihun ay fi dunya wal akhirah bi an adraku ma talabu wa najaw min sharri ma minhu harabu hawa wamefaulu katika hii dunia na kesho akhira kwa kupata kile wanachokitaka nacho nini ni pepo na kuokoka kutokana na shari walioikimbia nayo nini moto wa jahannam fafazu bithawabi walkhuludi fi fil jannati wan najati mimma a'adda Allahu li'a'da'ihi min al'iqab wa kafaulu kwa kupata malipo ya kukaa milele katika mabustani ya pepo na kuokoka kutoka maana na yale aliyowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala maadui wake katika adhabu kali ya kuumiza ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun qala innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun طيب هابا الله سبحانه وتعالى أنزا كوزم زياناني مكافير سيما الإمام ابن كثير يقول تعالى إن الذين كفروا أي غبوا الحق وستروه وميفنيك حقي كيستيري وتكي ونكان حقي وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك Allah ameandika katika lauh al-mahfuz bi'ilmihi sabiq kuwa hawa watakuwa katika wale waliokufuru. Sawa'un 'alayhim indharuka wa 'adam. Fa innahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi. Ni sawa. Ikiwa utawaonya au usiwaonye, hawaamini yale uliyokuja nayo. Hawataamini. كما قال تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم اوامني حتى وكلت ايه جانبي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا bal nahnu qaumun mashhurun fungua inshallah milango ya mbingu wae waingia wakitoka watasema tumfanyie uchawi na kiini macho bal nahnu qaumun mashhurun hawaamini Allah hajataka waamini hawataamini na haya anayefahamu na kuyajua na khabir kwa mambo yani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake sisi hatuwezi kuhukumia mtu kwa huyu hataamini ni Allah subhanahu wa ta'ala yajua Kwa hivyo hapa ni kama kumpa taslia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu alikuwa yuwahuzunika sana katika nafsi yake, akiona mtu haamini, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kwa hivyo alikuwa na huzuni Mtume sallam mzito, ataka watu wa na hirs, ataka watu wote waamini waingie katika uongofu. Allah subhanahu wa ta'ala ajaribu kumtuliza, akiona wale watu wafuati Mtume sallam yasikia dhiki, kwa nini aamini, ni uongofu huu. Na mtu wa haki siku zote ataka watu waje kwenye ile haki waifuate, na lamtia dhiki akimwona mtu katika upotofu, yajaribu kila njia mbote. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, usione hawaamini, mimi kwa hikma zangu nimechagua hili liwe, haiwezekani mpaka nitakapotoa idhini mimi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni katika sifa yake nzuri aliyokuwa nayo, harisun alaikum, kuwa na pupa ya watu waongoke, alayhi salatu wassalam. Waqala ta'ala fi haqqi al-mu'anidina min ahli al-kitab, wala in atayta alladhina utu al-kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wale wenye inad, hawataki kuamini katika watu waliopewa vitabu na Yahud, lau utawajilia hawa waliopewa vitabu kabla yenu, na kila aya na kila miujiza, hawatafuata kibla chako na hawatakuamini wewe, basi hawataki. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake akawajalia wawe ni katika wale hawatakuamini. Ay anna man kataba Allahu alayhi ash-shaqawata fala mus'ida lahu wa man adallahu fala hadiya lahu. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia kuangamia, hakuna anayeweza kumfanya siangamia kampa saada, hakuna. Na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempoteza, hakuna anayeweza kumuongoza. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, sina majuto mengi na dhiki nyingi. Tulia, hawa ni mimi ndio sitaki waamini. Kwa hivyo wewe endelea, fikisha suala la kuamini au kutoamini, hiyo ni kazi ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ballighhum ar-risala faman istajaba laka falahu al-hadhu al-awfar wa man tawalla fala tahzan alayhim wa la yahummannaka dhalika. Wewe fikisha ujumbe, atakayeamini basi huyo amejishindia bahati kubwa sana, ana sehemu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule asiyeamini, usijitie dhiki na huzuni na ham, ni juu yako kufikisha. Innama alayka albalaghu wa alayna alhisab. Bali fikisha, sisi ndio tutakao hisabu. Innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakeel. Wewe ni muonyaji tu, waonye. Mengine mwatie nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قول تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص ان يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى. ابن عباس اسمع alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anakupa watu wote wamuamini wamfuate katika uongofu aliyokuja, anapupa na wao hawatakia khairi. Fa akhbarahu Allah ta'ala annahu la yu'min illa man sabaqa lahu min Allah as-sa'adata fi adh-dhikr al-awwal. Allah akamwambia amin isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia kuamini. Watu washaandika katika vitabu, katika lauhul mahfuz mwanzo, kabla ya kuletwa katika hii dunia, umeandikwa shaqi na sa'id, yeye ndio qadr. Tayeb, qala wala yadhillu illa man sabaqa lahu min Allahi shaqawa fi dhikri al-awwal, na hatapotea isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameandika tangu na mwanzo kuwa huyu atakuwa ni katika wale wapotofu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alijua utakuja kufanya nini katika ulimwengu, iwajua. Kwa nini ushangae ashaandika? Kwa sababu iwajua utakuja kufanya balaa gani. Kama hatoandika utasema alikuwa hajui. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun wa ma lan yakun law kana kaifa yakun. Allah subhanahu wa ta'ala yuwajua vilivyopita, yuwajua sasa hivi vinavyotendeka, yuwajua vitakavyotendeka, yuwajua vile ambavyo havitakuwa. Lau kama vitakuwa, vitakuwa vipi? Waovu siku ya kiyama, makafiri watakapoingizwa ndani ya moto, wataomba kuregeshwa wapi? Duniani, ili wabadilishe matendo yao. Allah subhanahu wa ta'ala sema walau ruddu la'adu rimanuhu anhu wa innahum lakathibun. Lau kama wataregeshwa katika ulimwengu, wataregelea yale yale walikuwa wakiyafanya, hawa ni waongo. Je, wataregeshwa katika ulimwengu? La, na wala hawataregeshwa. Lakini Allah asema lau kama nitawaregesha, pia iwajua kile ambacho hakitakuwa. Lau kama kitakuwa, kitakuwa vipi? Kwa hivyo Allah ilmu yake imeenea yote haya. Kwa nini asiwe ni mwenye kuandika kabla wale watakaokuwa wema na waovu? Kwa hivyo hili lisikutatize, ni kadar Allah subhanahu wa ta'ala ameweka, na ni siri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yeyote katika sisi ajua kila kilichoandikiwa katika lauhu al-mahfuz. Na Allah alipomleta huyu mwanadamu katika huu ulimwengu, sema inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, amemwelekeza njia na kumuonyesha hizi njia. Sasa ni yeye mwenyewe, akitaka njia ya kushukuru ataifuata, na akitaka njia ya kukufuru ni yeye mwenyewe aliyejichagulia ile njia. Na hili sidhani la kuzungumziwa kwa kirefu, lina mahala pake na ni qadar aliyopitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Khatam. Qala as-Suddi khatama Allah ay tab'a Allah, amepiga miuri Allah subhanahu wa ta'ala. وقال قتادة في هذه الآية استحوذ يعني أمي وتوالى عليهم الشيطان أكوى يوابليك فيلا نبوتاكا وسبب وممطي للشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولبمطي الله أكبيج ميوري كتيكا نيوزاو نكتيكا مسكيزياو. Kisha akaweka vizibio au vizibo katika nini? Macho yao. Hawaoni haki, wala hawaisikii haki, wala hawaizingatii haki wakaifuata. Fahum la yubsiruna huda wala yasmaun wala yafqahuna wala yaqilun. Hawaioni haki na uongofu, wala hawasikii haki na uongofu, wala hawafahamu. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ni kama wanyama tena wamepotea zaidi kuliko wanyama. Wa qala ibn Jurayj qala Mujahid khatama Allah ala qulubihim qala at-tabi' fi bamuri kabisa thabatat adh-dhunub ala al-qalb فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. مذنبي mengi sana mpaka yakafunika ule moyo mzima, ikawa ndio muhuri umepigwa pale. Haoni haki wala isiki wala hizati na طبع na ختم, ndio maana yake moja. قال ابن جرير الختم على القلب والسمع. ختم, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Muhuri upigwa kwenye nini? Kwenye kusikia na kwenye nyoyo zao. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير انه سمع مجاهدا يقول الران ايسر من الطبع. ران ni kitone huwekwa katika moyo anapofanya mwanadamu dhambi. Kalla bal rana ala qulubihim. Kwa hivyo ni kitone keusi huwekwa katika moyo mtu anapofanya dhambi. Asema hii ni sahali kuliko at-tabi'. Tabia ni kupigwa muhuri. Kupigwa muhuri huyo maasalam. Wish. Tena sema wa tabu aisar min al-iqfal. Na muhuri ule ni sahali, kuna nakufuli. Nakufuli saa nyingine huwa nyingi. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema nini? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfal. Si qufl, aqfaluha. Kuna kufuli za kila aina zimedungwa hapa. Sallallahu alaihi wa sallam. Huyo hafahamu chochote. Tena sema. Qala wal iqfal ashaddu min dhalika kulli. Na hizi kufuli za zikipigwa katika nyoyo ndio mbaya zaidi kuliko yote yaliyopita. Mbaya zaidi. Wa qala al a'mash arana mujahidun biyadihi faqal. Mujahid mufassir aliwaonyesha al-A'mash na wenzake mkono wake namna hii, kisha akasema kanu yarawna anna al-qalba fi mithli hadhihi yani al-kaf. Walikuwa wakisema yani salaf kuwa moyo ni kama mfano wa huu mkono. Tayyib, fa idha adhnaba al-'abdu dhanban dhumma minhu. Akifanya dhambi mja waanza kufunga ule mkono, sawa. وقال باصبعه الخنصر هكذا اككونجا كيدولي تشكي كيدوغو هيفي صح. فاذا اذنب ضم اكيفانيا ذنبي تينا افونغو. وقال باصبع الاخرى هكذا كفونغا جابيل. فاذا اذنب ضم وقال باصبع الاخرى هكذا حتى ضم اصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بقابع. ساسا هابو كوبو موري كوشي kumfungika kabisa, haki haioni tena wala kuisikia wala kuifahamu. Waqala mujahidun kanu yarawna anna dhalika ar-rain. Hiyo ndio ran inayokusudiwa katika Qur'an wanaoita ran, ni kule mtu kupigwa nini mukalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kwa sababu ya madhambi walikuwa wakifanya. قال القرطبي واجمعت الامه على ان الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاه لكفرهم. الله سبحانه وتعالى واجماع يا امه امجسيف نفسي yake kuwa hupiga miuri katika nyoyo za makafiri kwa sababu ya kuwalipa ile kufuru waliokuwa nayo. كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم. الله amepiga miuri nyoyo zao kwa sababu ya nini? Ya ukafiri waliokuwa nao. قال وذكر حديث تقليب القلوب. Kisha akataja hii hadithi ya مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اذان فكر. طيب حديث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ni maneno mazito sana ya Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Anas رضي الله عنه. Masahaba wakamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم ya Rasul Allah amanna bika wa bima jita bihi afatakhafu alaina, sisi tumekuamini na yale uliokuja nayo watuogopea kweli tuweza kubadilika. قال سبحان الله ان القلوب في اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه نيوه ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala huzigeuza anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Kwa hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa thabat Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. KFCC. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amwambia walaula an thabbatnaka. Lau kama sisi kukupa wewe thabat ukabakia katika msimamo wa kisawa sawa, ungelikuwa pole pole waegemea kwa yale wanaoyataka hao. Lakini sisi ndio tumekupa thabat. Fakana yukthiru min hadha ad-du'a. Kana yukthiru min qawlihi ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Hasa katika asri hii tunaoishi ambayo imejaa fitna. Daima Muislamu atakikana awe weikariri hii du'a katika sujudi yake. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Thabat. قال وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. مشاونا مكيكا نوت مكيكا ولي ونوتنجيزو أنا مكونج ويكوا موجا موجا مبكا وكوانين مكيكا سيو زيل نيوزي زا مكيكا وكسانيو موجا موجا موجا مبكا زيكاوا زيل نيوزي زي مشيكانا وكايتوا مكيكا. Basi vile vile zinavyofuatana ndio fitna zitakazokuwa nyingi za mfuata mu'min. Na moyo wafuatwa na fitna namna hii. Fitna baada ya fitna, fitna baada ya fitna zafuatana. Tu'aradhu al-fitan 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'uda. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sawda. Moyo wowote wa yule atakayekubali zile fitna atawekwa tone jeusi katika ule moyo wake, tone jeusi. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbaini. Na moyo wa yule atakayekataa zile fitna atawekwa tone jeupe, yule mwingine amewekwa jeusi kwa kuzikubali zile fitna, mpaka nyoyo hapa zitagawanyika vigawanyo viwili. على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله جعلنا منهم. مويو كما جيوه سافي مفانو جيوه سافي نلونغارا أمبالو هل تضريكنا فتنة أين يوتي يعني خلاص يكو كتكثبات كسوا ساو madamati samawati. Huyu hata fitinika. Wal akharu aswadun murbadan kalkuzi mujakhia. Na moyo mwingine utakuwa mweusi kama mfano wa kikombe kikigeuzwa juu chini. Kimegeuzwa kile kikombe, kile kikombe kikigeuzwa hivi kimwaga maji chafanya nini? Ukigeuza ule mdomo wake umegeuza chini, juu kuna makalio. Kimwaga maji tafanya nini? Hasikii lolote huyu wala hafahamu chochote. Asema la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Hajui jema wala hakatai ovu. Fitna. Kwa hivyo mtu achunge na fitna zitafuata ule moyo moja baada ya nyingine. تعرض الفتن على المؤمن فيقول هذه مهلكتي. مؤمن ataingizwa katika fitna mpaka atasema hii itaniangamiza. Yaja akbaru min ukhtiha, fitna kubwa zaidi. Fayaqulu hadhihi, sema hii sasa zitanimaliza. Kumbe kuna nyingine zaja. Sallallahu alaihi wasallam ndio Mtume sallam sema inna sa'ida laman junniba الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواه. يلي أتكي أنجو الامتحان وفتنة كصبيري هو يمفول يمفول. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم innal mu'mina idha adhnaba dhanban kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi. Mu'min, mu'min anapofanya dhambi huwa na tone jeusi katika moyo wake. Fa in taba wa naza'a wa sta'taba suqila qalbuhu. Akitubia na kurudi nyuma na kuacha ile dhambi alikuwa akiifanya, akatubia tauba nasuha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake husafishwa ukarudi msafi kabisa. Wa in zada zadat hatta ta'du wa qalbuhu. Na akizidi kufanya maovu na machafu, pia yale matone yazidi kuwa mingi mpaka mwisho yafunika moyo wake wote. Wal iyadu billah. Fadhalika ar-ranu alladhi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hii ndio ran, ile kutu ile iliyozungumziwa katika suratul Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hii ran ndio ile, au yale madoa meusi yakishajaa katika ule moyo mpaka ule moyo wafunikwa, wafunikwa ule moyo umejaa madhambi na maasi, na mwisho ndio kule kupigwa nini, muhuri. Tayib, hapa katika hii aya mkiitizama vizuri, usawa wa kuisoma zaidi ili ieleweke maana yake, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kisha kusimama hapa. Kwa sababu khatm, al-khatmu yakunu ala al-qulubi wal-asma', ule muhuri. Alipozungumzia absar akasema wa ala absarihim ghishawa, vizibio vile viowekwa kwenye nini, macho, akawa haioni haki. Kwa hivyo hivi ni vitu viwili tofauti. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Hii si sawa na kusoma khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Ona tofauti, ndio hapa atakuja kwenye i'rab ghishawatun wa ma'naha. Qala wa'lam anna al-waqf at-tam ala qawli ta'ala khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ukisimamia hapo, waqf hiyo itakuwa imekamilika katika maana. Wa qawluhu wa ala absarihim ghishawa, jumla tamma. Hii ni jumla nyingine iliyokamilika. Sawa. Fa inna at-tab' yakunu ala al-qalbi wa ala as-sam'. Ule muhuri huwa ni katika moyo na katika masikizi. Walghishawatu wa hiya alghita'u yakunu ala albasar. Na vizibio huwekwa kwenye nini? Kwenye macho, si muhuri. Kwa hivyo ni vitu viwili hivi. Kama qala Suddi fi tafsiri an Ibn Abbas wa an Ibn Mas'ud wa an Unas min ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi qawli khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim yaqulun fala ya'qiluna wa la yasma'un. Yaqulu وجعل على ابصار مغشاوه يقول على اعينهم فلا يبصرون. هي دي تفسير يا صحابه وسمع ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ومبيبوا ميهوري ketika nyoyo zao na masikizi yao hawafahamu wala hawasikii. قال وجعل على ابصارهم غشاوه, na ketika macho yao wakawekewa vizibio kawaziba macho. Kala yakulu ala ayunihim fala yubsirun, funikwa ile macho wakawa hawaoni. Hizi ni sifa za makafiri katika aya mbili, baada ya kutaja aya nne za suratul Baqara za mwanzo zinazozungumzia sifa za waumini, aya mbili makafiri. Insha Allah taala katika darsa ya tafsiri nyingine tutaanza kuzungumzia sifa za wanafiki ambazo zimetajwa katika aya 13. Waumini aya 4. Makafiri 2 tutashawajua. Wanafiki 13. Kwa ajili ya uovu, na vipi uweza kujificha baina ya waumini? Wakati waumini wana nini? Wana nguvu, kama tutakavyoona biidhnillahi taala katika juma litakalokuja tukianza kutafsiri, kama alivyoeleza Ibn Kathir katika tafsiri ya aya hizo 13. Wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.